Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, minęła 22. Monika Mazur-Szan, zapraszam na serwis Trójki. Długo oczekiwany raport o rosyjskich wpływach w Polsce już gotowy, szczegóły poznamy jutro. Kolejne protesty w Gruzji przeciwko, jak twierdzi opozycja, sfałszowanym wyborom. W serwisie też wspomnienie zmarłej aktorki Elżbiety Zającówny. Rząd już zna pierwszy raport z prac komisji badającej rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce. Jutro ustalenia zespołu pozna opinia publiczna. Mocny i merytoryczny, tak opisał premier Donald Tusk. To, co usłyszał dziś od szefa komisji. Ustalenia Komisji do Spraw Zbadania Wpływów w Polsce Agentury ze Wschodu zostały zaprezentowane premierowi i ministrom w części niejawnej posiedzenia rządu. Generał Służyk przedstawił w skrócie pierwszą część raportu. To są mocne tezy i mocne ustalenia. I to nie koniec, dodał premier. Donald Tusk zapowiedział, że raport roczny z prac komisji poznamy w marcu przyszłego roku. Do tego czasu będą też inne publikacje, m.in. dotyczące dezinformacji, jaką w Polsce przeprowadzają służby ze wschodu. A w jutrzejszej prezentacji pierwszego raportu ma uczestniczyć zarówno szef komisji, generał Jarosław Stróżyk, jak i członkowie tego zespołu. Komisja działa od maja. Do tej pory obradowała 24 razy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Gruzińscy studenci zorganizowali w Tbilisi kolejny protest przeciwko fałszerstwom wyborczym. Młodzi ludzie przemaszerowali centralnymi ulicami w kierunku parlamentu. W ich ocenie rządząca partia Gruzińskie Marzenie ukradła wynik wyborczy i chce ukraść europejską przyszłość Gruzji. Wybory parlamentarne w Gruzji wygrała według oficjalnych danych rządząca partia. Wyników głosowania nie uznała prezydent Salome Zurabiszwili i partie opozycyjne. Liderzy ugrupowań opozycyjnych odmówili przyjęcia mandatów parlamentarnych i zażądali powtórzenia wyborów. Tego samego domagali się studenci protestujący przed budynkiem parlamentu. Młodzi ludzie zapowiedzieli, że będą walczyć o swoją przyszłość i demokrację, dopóki nie zwyciężą. Jednocześnie wezwali wszystkich Gruzinów do wyjścia na ulicę, bo jak stwierdzili, siedzenie w domu i wpadanie w depresję nic nie da. Trzeba walczyć o przyszłość kraju. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejne pieniądze dla samorządów z województwa opolskiego poszkodowanych w powodzi z budżetu województwa. Wpłynęły 4 wnioski, 3 zostały rozpatrzone pozytywnie. Wsparcie otrzymają gmina Brzeg, powiat prudnicki i gmina Walce. Nie przyznano natomiast pieniędzy gminie Bierawa. Naszym progiem wsparcia, czyli taką kwotą, powyżej której wspieramy gminy, jest 100 tysięcy złotych, więc gmina Bierawa, szacując uczciwie i rzetelnie swoje potrzeby na 90 tysięcy, tego wsparcia od nas nie otrzyma. Przekazujemy 100 tysięcy złotych dla gminy Walce oraz 400 tysięcy złotych dla gminy Brzeg. Tłumaczył marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Łącznie dla poszkodowanych w powodzi z budżetu regionu przeznaczono około 13 milionów złotych. Stolica ma swój program działania w sytuacjach kryzysowych, pakiet pod hasłem Warszawa chroni i jest gotowa dzielić się nim z innymi miastami. Tak mówił dziś prezydent stolicy Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Radomia. Podkreślał znaczenie ochrony cywilnej w dzisiejszych czasach. Dzisiaj patrzą na nas bardzo źli ludzie i oni po prostu jak zobaczą, że my jesteśmy gotowi nawet właśnie do tego, że nie wpadamy w panikę, wiemy gdzie ewentualnie się schronić, mamy zabezpieczone ujęcia wody, mamy kamery, które kontrolują miejsca newralgiczne, mamy instrumenty do tego, żeby się nie nabierać na propagandę, to po prostu im do głowy nie przyjdzie, żeby nas zaatakować, bo to jest efekt odstraszania. Pakiet Warszawa Chroni obejmuje m.in. organizację miejsc schronienia, zabezpieczenie dostępu do wody, ale też edukację mieszkańców na temat bezpieczeństwa. Nie żyje aktorka Elżbieta Zającówna. Wielką popularność przyniosły jej role w filmach Wabank i Seksmisja oraz serialu Matki, Żony i Kochanki. Była też aktorką teatrów w Warszawie, Łodzi i Lesznie. Prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster podkreśla, że Elżbieta Zającówna miała bogate życie artystyczne. Debiut u Julka Machulskiego w Wabanku, później w kolejnych odcinkach we wszystkich filmach Julka Machulskiego wzięła udział, a Julek ma to do siebie, że angażuje tylko osoby, które się u niego sprawdzą. Także w teatrze miała wiele, wiele ciekawych ról na swoim koncie. Aktorka miała 66 lat, zmagała się z nieuleczalną chorobą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Zapraszamy na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W roli głównej, zgodnie z zapowiedzią, pewna perkusistka rodem z Bari. Chociaż ten wstęp i ten pierwszy utwór może nie jest taki bardzo oczywisty, ale w przypadku tej artystki wszystko jest możliwe. Valentina Magaletti to jest ta pani, o której będziemy dzisiaj opowiadać. A rozpoczęliśmy od muzyki zupełnie nowej, która pojawiła się dokładnie w ubiegłym tygodniu. To jest nowy album formacji Moin. You Never End, płyta zespołu, który od ładnych paru lat Valentina Magaletti prowadzi z Tomem Halstedem i Joe Andrewsem, czyli członkami formacji Reim. I no, jest to właściwie muzyka taka, można powiedzieć, nowofalowa, ale zbudowana na perkusji. Perkusistka jest liderką w tym projekcie, z mojej perspektywy, czyli Valentina Magaletti. Muzyka jest skoncentrowana na tych ścieżkach rytmicznych, które zresztą, perkusja zresztą dostarcza tutaj pewne takie melodyczne elementy w większym stopniu niż bas i gitara. Czyli bohaterką tego spotkania będzie Valentina Magaletti. Ja tylko chciałem przypomnieć, że to jest kolejna artystka, która siada za perkusją i która jest bohaterką naszego spotkania. Jeśli chodzi o perkusistów, to mieliśmy także Jima White'a zupełnie niedawno, który pojawia się w olbrzymiej liczbie bardzo różnych projektów muzycznych. Magaletti też jest taką osobą, która pojawia się przy okazji bardzo różnych przedsięwzięć, ale i jedno skojarzenie od razu na początku, bo ono mi umknie. Można było pomyśleć przez moment, że jest to nowe nagranie zespołu Dry Cleaning, słuchając tego utworu. Można było, chociaż... Ze względu na głos wokalistki. Tak. To prawda. To jest taki bardziej artystycznie podany, bardziej artystycznie podana konwencja zbliżona do Dry Cleaning. A wokalnie tutaj udzielała się, co ciekawe, pisarka, artystka katarsko-amerykańskiego pochodzenia Sofia Almaria, która zresztą na początku wspomina w tych pierwszych zdaniach, że cieszy się, że ktoś chciał w ogóle jej głos wykorzystać. Z zaskoczeniem, ale to sprawdza się bardzo dobrze i okazuje się, że proszę Państwa, że jak mówiło się kiedyś, że każdy może rapować, no na pewno nie każdy, to jeśli chodzi o takie recytowanie tekstu, jeżeli tekst jest dobry, to myślę, że to już jest znacznie szersza grupa zdolnych. I tradycja znacznie dłuższa. No, może nie będziemy przytaczać wielu przykładów, ale chociażby artystka, która w piątek wystąpiła w Warszawie, Kim Gordon, przecież od zawsze preferowała taki sposób podawania tekstu. Jeśli będziemy dalej się zagłębiać, to tych artystów i artystek będzie znacznie więcej. Ale co jest ciekawe w przypadku akurat tego przedsięwzięcia Valentiny Magaletti, jest to, że na tej płycie pojawiają się także różne głosy inne i to jest taka płyta, która właściwie z utworu na utwór zmienia się. Mamy do czynienia trochę z takim muzycznym kameleonem, ale brzmi to wszystko, przyznaję, bardzo dobrze. To może posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z dwoma kolejnymi gośćmi, Olanem Munkiem i Kobim Sejem, a później nieco więcej opowiemy jeszcze o bohaterce głównej, czyli o Valentinie Magaletti. For what it's worth, I guess it's wrecked. Pulled up on the curb outside, at least what's left. Don't forget, if I could take you for a long drive, I can get lost, but I can't get found. Still with over on my side, we can get in, but we can't get out. When it hurts, I put my foot down. Doesn't change a thing. It's not what I meant. It's Wrecked, a później We Know What Gives, dwie piosenki, dwa utwory z albumu You Never End, nagranego przez brytyjskie trio, właśnie brytyjsko-włoskie, jeśli brać pod uwagę oczywiście kraj pochodzenia Valentiny Magaletti. Bo pochodzi z Bari, urodziła się we Włoszech, ale od lat związana jest z Londynem. z Wielką Brytanią. Ta płyta, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, to jest jedynie pretekst, by nieco Państwu opowiedzieć o tej artystce, chociaż mam wrażenie, że w świecie, przynajmniej polskim, muzyki improwizowanej, muzyki swobodnej, to jest artystka świetnie znana, bo mówiąc w skrócie, pojawiła się na najważniejszych festiwalach polskich i na festiwalu Unsound, i na Awantarcie, i na Warszawskiej Jesieni w wersji klubowej. Zatem no, swobodnie przechadza się w różnych estetykach, w różnych stylistykach, ale od zawsze także gra muzykę, powiedziałbym, no, nie chcę powiedzieć mniej skomplikowaną, ale taką, która nawiązuje do nowej fali, do muzyki rockowej, ale jako perkusistka no, jest taką osobą, która potrafi wiele. Na muzyce rockowej na pewno się wychowywała. To jest najważniejsze. Tak, to jest baza. Grać zaczęła w wieku 12 lat na perkusji, jeszcze właśnie w rodzinnym bari, oglądając sobie na MTV ulubioną wówczas perkusistkę, czyli Debbie Peterson z formacji The Bangles. I z kolei mając jako jednego z pierwszych nauczycieli Agostino Marangolo z progresywno-rockowej grupy Goblin, która zresztą też grała na Unsoundzie swego czasu, więc tym kluczem można było do niej dotrzeć. Później to już bywało różnie, bo będzie kiedy dotarła do Wielkiej Brytanii z całą, no już małą legendą świetnej perkusistki, to okazało się, że została wytypowana w 2017 roku do tego, żeby zagrać na takim hołdzie dla formacji Ken, a właściwie dla wszystkich tych zmarłych członków formacji Ken, zastąpiła właściwie Jakiego Lipcajta na tym koncercie wspólnie ze Steve'em Shelleyem z Sonic Youth. Grała na koncercie w Barbican Center. No i jeszcze z oryginalnym wokalistą grupy Ken Malcolmem Mooneyem. Także ten związek z zespołem Ken był nieco dłuższy, jeśli chodzi o tę artystkę. I to jest też bardzo ciekawy aspekt jej kariery. No i też ważne związki z tą awangardową sceną rockową brytyjską, Charles Hayward i tak dalej. Współpracę, improwizację, współpraca choćby z Nicholasem Jarrem, z którym wystąpiła również na Unsoundzie, bo tu musimy powiedzieć, że to całe środowisko improwizowane polskie może ją znać też za pośrednictwem takiego gigantycznego projektu Weavings. Który najpierw odbył się podczas pandemii, tak? A później już na scenie mogliśmy obserwować. Tak, muzyków. Bo najpierw była online'owa wersja, a później była taka wersja na żywo już. Także bardzo wiele rzeczy Valentina Margaretti zrobiła. Jeszcze jedną szczególnie spektakularną Batterie Fragile, czyli takie przedsięwzięcie, które właściwie ją przenosiło trochę ze sceny muzycznej do galerii sztuki na moment, bo to bardzo koncepcyjne przedsięwzięcie. Współtworzone właściwie przez artystę wizualnego Iwa Szadueta, który zamówił ceramiczny, porcelanowy zestaw perkusyjny u Marjorie Thibault. Ten zestaw został przygotowany i na tymże zestawie nagrana została płyta, tudzież były grane koncerty Valentina Plays The Batterie Fragile, czyli no, takie odwrócenie porządku w perkusji. Perkusistka grająca na instrumencie, który jest delikatny i który można zniszczyć w każdej chwili, więc trzeba grać na nim odpowiednio ostrożnie. To brzmienie jest też zupełnie inne. To jest bardzo ciekawe poznawczo. No, ta płyta nie jest płyta rockowa w żadnym calu, ani nawet nie jest to bardzo prosta muzyka z kręgu improwizacji. Ale to pobudza wyobraźnię, ponieważ mogą Państwo sobie wyobrazić innych perkusistów, którzy grając czasami po prostu niszczyli instrumenty, niszczyli werble, bębny specjalnie, a tutaj mamy sytuację, kiedy należy tak grać, żeby oszczędzić cały ten zestaw i żeby te dźwięki były niezwykle delikatne. Jest jeszcze jeden aspekt jej działalności, myślę, który ciebie też bardzo interesuje, bo cenisz tego muzyka, czyli Portugalczyk João Paes Filipe, który także współpracował z Valentiną Magaletti i także razem ci artyści tworzyli wspólnie muzykę. Zatem gdybyśmy chcieli taką mapę europejską wyznaczyć, jeśli chodzi o Valentinę Magaletti, to mam wrażenie, że ona pokryłaby no właściwie większość tych najważniejszych ośrodków muzyki improwizowanej. I jeszcze jeden w takim razie akcent portugalski, właściwie afroportugalski. Producentka i DJ-ka Nidia wspólnie z Valentiną Magaletti nagrała album Estrada. Ten album miał premierę w tym roku. Mhm. Również obie panie pojawiły się w programie Unsoundu, więc ja nie wiem, który to był w sumie występ Valentiny Magaletti w Polsce, ale co najmniej 5 lub 6 możemy naliczyć. I posłuchamy teraz właśnie tej płyty nieco innej niż album Moin, płyta zatytułowana Estradas, a utwór Andiamo. Thank you. Lidia i Valentina Magaletti. Duet afroportugalsko-włosko-brytyjski i fragment płyty Estradas. HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Penetrujemy różne dźwiękowe archiwa Valentiny Magaletti, włoskiej artystki, perkusistki. No i teraz docieramy do kolejnego piosenkowego przedsięwzięcia. Powiem szczerze, że gdy odkryłem to, to byłem nieco zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się, że akurat tutaj w tej roli pojawi się Magaletti. A dlaczego? Ponieważ bohaterem tego nagrania jest perkusista. Jak perkusista szuka perkusisty, no to... Perkusista, który nie gra na perkusji, tylko śpiewa. Także tutaj mamy wymianę, a perkusistą jest Phil Soloway, czyli perkusista zespołu Radiohead, który zaprosił do współpracy właśnie Valentinę Magaletti po to, żeby zagrała na instrumentach perkusyjnych, ponieważ on śpiewał. Co więcej, na gitarze gra Adrian Attlee z zespołu Portishead, na wiolonczeli Laura Moody i w takim zestawie artyści wykonują klasyk z repertuaru Nicka Drake'a Fly. Zatem perkusista Radiohead śpiewa, a gra na perkusji Valentina Magaletti, no bo nie każdy jest Philem Collinsem, tak wiadomo. Jest. Please give me a second grace. Please give me a second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. It is time for recompense for what's done. Come, come sit down on the fence in the sun. And the clouds will roll by and will never deny. It's really too hard for to fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come, come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. The seashore is I, but she won't need to cry, for it's really too hard for to fly. Thank you. Fly. W oryginale Nick Drake, a przed momentem Philip Selway oraz Valentina Magaletti grająca na instrumentach perkusyjnych, Laura Moody na wiolonczeli, Adrian Atley na gitarze, basie i syntezatorach. Zresztą zatem trochę takie poddanie się ze strony Phila Selwaya, który no, jest niezłym perkusistą, ale nie jest to najmocniejszy element grupy Radiohead, składu grupy Radiohead. Wiemy, że w składzie lotnym Jonathan Greenwood, Johnny Greenwood i Tom York zastąpili go innym muzykiem ostatnio w składzie tak The Smile. To prawda, ale Phil Selway wydaje także płyty solowe i też ma pewnie trochę inne ambicje, ale ciekawe jest to, że wybierając wśród różnych perkusistów, bo musiał wybrać sobie, wybrał właśnie Valentinę Magaletti. Może wybierał po prostu najlepszą. To jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o Valentinę Magaletti na dziś. Jeszcze może drobny fragmencik później. A teraz przeskoczymy na chwilę na rynek krajowy. I to będzie nawiązanie, może w nawiązaniu trochę do Moin, bo to też jest taka formacja artpunkowa i też formacja bardzo silnie oparta na rytmie i na tym, co wnosi do niej perkusja, perkusista Damian Kowalski. Tu mamy czterech muzyków, właśnie Damiana Kowalskiego, Krzysztofa Rogalskiego, Cezarego Rosińskiego i Szymona Szwarca. Zespół wrocławsko-toruński istnieje od kilku lat, nagrał już dwie płyty wcześniej, Pompy i Gold, ta nowa, jako rozwód jeszcze, ta nowa jako RZWD, nosi tytuł Gaps, ukazała się w ostatni piątek. I jest to zimna fala zdecydowanie, jest to muzyka, która się bardziej może niż w punka wpisuje w taką polską szkołę transu. Dynasonic, Lotto i inni. Czyli teraz trans po polsku. Niech tak będzie, chociaż przez kilka minut. Dwa utwory z płyty Gaps. To będą kolejno Lighthouse i Huntel, wersja trzecia. We'll be right back. RZWD. Gdyby ktoś chciał sobie zapisywać. I tytuł płyty Gaps, dwa utwory Lighthouse i Hantel V3, czyli rozumiem, że wersja trzecia. To było to, co zaprezentowaliśmy z twórczości tego wrocławsko-toruńskiego zespołu. Czyli nasi po prostu. Nasz trans. I to nasi górą nawet, powiedziałbym, chociaż oczywiście w jednej linii z Valentiną Magaletti. No nie damy łatwo wyprzedzić tej perkusistki. I ona zamknie nasze dzisiejsze spotkanie, chociaż w towarzystwie, bo zgodnie z obietnicą powracamy jeszcze do jej nagrań, ale tutaj pojawią się także inni muzycy, którzy zagrali na festiwalu Unsound w dwóch projektach, najpierw pandemicznym, a później już tym oficjalnym. Międzynarodowe Towarzystwo Tomoko Sauvage, Paweł Szambulski, Aho San, Pakian Lo i Nicolas Jar wspólnie z Valentiną Magaletti spotkali się w tej części wielkiej, takiego wielkiego projektu kompozycji Weavings. A Nicolas Jar był mózgiem operacyjnym całego tego przedsięwzięcia. Zatem ci artyści na zakończenie wraz z Valentiną Magaletti. My również żegnamy Państwa. Dziękujemy bardzo. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Olga Szućko. To było wydanie HCH. Kolejne za 75. tydzień. Za tydzień, proszę pamiętać, jesteśmy z Państwem. Dobrej nocy.